قال سدرم ان عبادت ابن الصامت دو باد ابن صامت رضی الله عنه روایت ته قال عباد ابن صامت رضی الله عنه فرمای و ما اوریدلی دی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نش فرمایلی من شهد الله اله الا الله چاچ گواہیو کچ د الله نه بغیر بل الہ نشتا وان محمد الرسول الله او دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول د الله دې حرم الله علیه النار نو الله په دبانی اور حرام کی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله وان عثمان دو عثمان رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمای دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی مم ماتا هر غسوق چې وفات شو و هو یعلم او دې پوجو یقینو انه لا اله الا الله چې د الله ر بغیر بل الہ نشتا دخل الجنه نو دیو جنت ته وردن نشی رواه مسلم عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا قریشی دی مدنی دی او د دې کنیا ابو عبد الله یا ابو عمر دی او دتا امیر المومنین وی او د سختی د لخکر سامان د تیار کړو د غزوه تبوک چاغی ته جیش العسرت وی بیری روم د یغستوا یو د لشو کسانو نه دی چې په د جنت زیر دنیا کې شویو او یو د غش پګو د اصحاب شورا نه دی چ عمر رضی اللہ عنہ وفات کې دو خبر ورکو چې د الله رسول وفات کې دو نو زدای ناراضی او د ابو بکر رضی اللہ عنہ په لاس اسلام روړې لا د الله حبیب دار ارقم ته د نشو نو او د حبشی ته هجرت کړې دو هجرتونه او دې بدر کې نو ځکه نبی رسول سلام رستو پریخو دا غوی لور بیبی او د دوی بیبی رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها دا بیمار وا او دلې په بدر کې برخه ور کړی وا او دے بیعت الرزوان کم نو ذکر نبی علیہ السلام دے صلح تلے گلیو او بیعت الرزوان د دد وجنا قائم شویو او دا اللہ حبیب خپل لاس پلاس مبارک کی خو خے او دی خی لاس تیویلی جدا دو عثمان رضی اللہ عنہ دا پار دے دیتا زنورین وی سورتا وی زکر الله د حبیب دو لونه د دی په نکاح کې جمع دي رقیہ او ام کلثوم یو وفات شنو بلې په نکاح ورکا محمد ابن سیرین وای کله به روغ شپ په یو رکات کیسه کا شوګیره به کا دا د عمر رضی الله عنه نفس دریم خلیفہ د خلفای راشدینو کې او د مظلوم شهید کړه شوی دی دوات یا کال عمر د دوی خلافت دولس کالا سکم رز دولس کالا د دوی نه یو سل سلویخ احادیث منقول دي سورا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه بوی خلق د عثمان رضی الله عنه په شهید کولو د فتنی دروازه ځان ترا کولاو کدا به تر قیامت اوس بندیږي نا د دوی مناقب د عشره او مبشره او جمعه کې مونږ تفصیلا ذکر کړی اد عثمان رضی اللہ عنہ خو بار بار ویلی شوی دی دیده کی وہو یعلمو حدیث کی لفظ راغلے نو دا علم نتش معرفت ندے مراد بلکہ علم پا مانا دے یقین دے او دې دې کې لا اله الا الله نه پوره کلمه طیبه ده او دلته وې د جنت ته وردن نشي کچری دین او توحید باندې د زړه د اخلاص سره ایمان وی او عمل صالح هم ور سره نو په دخول اولی سره به جنت ته وردن نشي او کنا ایمان ناقص دی نو دینا دخول فی الجمله مراد دی وان جابرن د جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی سنتانی موجبتانی دو خبری دیا غواجب ان کی دی اخبل کتاب سو کنا کم دیکھیں تاسو پکې لا بل سنتانی موجبتانی دو خوونه دی واجب اون کی دی واجب ای سړی چې کله په عملو کې جنت او اور قال رجل نیو سری یا رسول الله مل موجبتان سدی آغا دوا ملون چه اور و جنت واجب ای قال مما تاوی سوک چه مرشو یشرکو بالله شین او دا اللہ سر یو شی شرکوی دخل النار نور تبوردن نشی ومما تاو سوک چه مرشو لا یشرکو بالله شین نشری کید الله سره سشه دخل الجنه نو دی به جنت تور دن نشی جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الانصاری صحابی دی د عقبه ثانیه کې د والد سره حاضر شوه او ماشوم بعضو علماو د په بدرینو کې شمیرل خدا دروس نه دی د بدر او احد کې نو دے پا اتلسو غزاگانو کی د نبی کریم علیہ السلام سره شاملو آخر عمر کی نظرم بن ختم شویو لیلۃ البعیر یو مشهور واقعہ روایات کرا دی نو پاغش پد ته نبی علیہ السلام 25 کارتا د مغفرت او د استغفار سوال کړو دا یو لوی فضیلت ته د دای په مسجد نبوی کې او حلقه وا خلقو به علم زده کولو د نبی کریم علیه السلام په مسجد کې بد دوی د علم یو حلقه وا دینه به خلقو دین زده کولو دوی په مدینه منوره کې وفات سی 94 سال عمر کې ابان ابن عثمان رضی اللہ رحمه اللہ پدوان جنازہ کړي یو قول دام دے چه دا خیرنے صحابی دے چیرا پا مدینہ کی وفات شوے بازی دا سویری ددین یو زر 1530 احادیث منقول دی 1540 احادیث ددوین منقول دی دی حدیث کې دی وای چې دو خویونه واجبون کی دي څوک مرشوال عیاذ بالله او شرک کی دی وا او د شرک په عقیده مرشو نو دی با اور تزی او سوک چه مر شو دا اللہ سر شرک نی کڑے نو گورا جنت تا بدن نکی گی خور آتا سوار دل جنت تا دن نکی دل کا آمال ور سر دی او کامل ایمان دی نو دخول اولی تی مراد دی اکنا ور سر نور گناہونا دی نو دی تخ دخول فی الجملہ وی یو ظلب ورزی اگر چې د خپل ګناهونو ټکرې سزا بسکی کاله معاف نکي ځکه د شرک نه علاوه ناکارا ولولي ګناهونه زاد الله د مشیت دلان دي دي که خوخه شي غفار او غفور دې سوره سوره ګناهونه به معاف کی اګه خوخه نشي نو دا غي مناسب او مطابق به سزا ورکی وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده قال ده فرمائي كنا قعودا ومنغناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير چاپير رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ومعنا ابو بکر و عمر و موسر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر پس کسانو کی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نپورتشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین ازہرنا زمون دمنزنا فَأَبْتُوَ عَلَيْنَا نُتَاخِيرِوكُمْ مُنْتَفَرَاتِ لُوكِ وَخَشِينَا مُنْغَ اُيَرِدْ وَيُقْتَ تُعَدُونَنَا دا چهیتا چرتا تکلیفو نشی رسولِ زَمُنْغْنَا آپَلَا وَفَزِعْنَا او مُنْغْ پَيَرَشُو فقمنا نرا پورت شمونگا فکنت اول من فزعا زاول ده آغا چانوم چی پیرشویوم فخرجت روتم ابتغی لطول می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی تیتو حائطن لانسوار لِلانسوار لبن النجار راغلیم یو باغ ته چې د انسوارو د بن النجارو باغو فدرت به نوز چې ګیر جا پیر راتاو شم هل اجد له باون چې آیا مومم دې د پار دروازه فلم اجد نو من مندا هي دروازه وا او دې دور په پریشانای کې چې بس دروازه پروازه نو دا ولخکاره یا نشو فایدا ربیع ناسا پیو کوی یو لخته یو يدخل فی جوف حائطن چرادن کی دو پمند دی باغ کی منبیرن خارجتن د کوی بارنا بار کیو دا غین لخته بار باغ تر دن نشویو د دروازه مروازه نموندا او یو وړو کې غونته لخته و مونته والربيع الجدول دا د باز رواتو نا د ربیع تفسیر دے دیتا غا کلام مدرج وئی چی دا والربیع الجدول دا د پیغمبر علیہ السلام الفاظ ندی وئی ربیع لختے ستوئی الجدول جدول او ربیع او شیدے وڑو کی غنتے لختی او نہرتوئی قال ابو حریر رضی اللہ عنوئی فاحتفظتو زرا غنشم لکه څنګه پیشو چې پیو سوراخ کې ورنه نوځي فدخلت وردن شم پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال نو ده الله حبيب ابو هريره ابو هريره افحتفظت معنا وتزاممت راجخشم چې په دې سوراخ مال را فراخ شي الله حبیب یا ابو هريره انت ابو هريره س ابو هريره نو ما فرمایل چې آو یاد الله رسول قال ما شانک ویسد حال ستا قلت ما وكنت بنا زورنا تاسو زمون په منس کې وای فقمت نو حبيب تاسو را پاسې دی فابت ات علينا نو موږ ته واپس راتلو کې متاخير وکړو فخشينا موږ ويريدو ان تقطع دوننا چې تاسو له چته تکلیف نشي رسول زمون اپلا ففزعنا نو په رسول فكنت اول من فزع او مزاول دا غشانه چی پیر شویو فاتیتو هاد الحائط ورالم دی باختا فاحتفستو زان میرا غن کو کما یحتفیزو السعلبو لکلنبر چی پسراخ کی دن نکی گی او زان را غن کی وحاولا انناس ورائی او دادی خلق ما پسی را روان دی فقال یا ابا حریر آد اللہ حبیب ابو حریر رضی اللہ عنو واتوانی ریکل ما تانا علیه خپل پیزار مبارک فقال از حبوی لارشا بن علی حاتینی پدی دو پیزارونو زما سرچ دادی اده ورته او نخ ورکا دیور ته او نخ ورکا یا ویدی کی اشاره وا مضبوط والی د قدم او استقامت تا فمن لقيك من وراء هذا الحائط سوق چې در سره ملاو شي اخوا د دې باغنا يشهد الله اله الا الله او گواهی کوي د لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه او داغ د پدی باندې یقین وی فبشره بالجنه ناغت د جنت زیر ورکا فکان اول من لقیت و ولا غشز ور سره ملاو شو ممر رضی الله عنه فقال عمر رضی اللہ عنہ ویلما هاتان النعلان يا ابا هريره سديدا دو پیزارون يا ابو هريره رضی اللہ عنہ قلت مما هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تادوان پیزار مبارک در نبی علیہ السلام دے باثنی بهما حضرا لګلم پدی ملقیت چا سر شمل اوشم اوا گواہی کہ لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلب او پدی بانی د زړه یقین وی بشرته بالجنہ نزاغت د جنت زیر ورکوم اول عمر رضی اللہ عنہ سره دې ملاو شو فادوار ابا عمر بن صدیعیا مولا علی قاری رحم اللہ وی دیدے کی دی تقدیر نخلاص نشتا سیاق و سباق پہ دلالت کئی عمر رضی اللہ عنہ واپش ندوی انکارو کو بار بار ورتوی فادوار ابا عمر بن صدیعیا راشی سینہ کی دکا ورکا وحل کڑی عمر رضی اللہ عنہ پمند سنو زما کے فخرر تولیستی نظر آپریو تیم لیستی پخپلو کناٹو سرا زی دکی ورکولو کی داغی زرر مقصد نو بلکی واپس کولی مقصدو فقال ارجع فرمائلی واپس ابو هريره فرجعت زرا واپس ام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا زدا الله رسول ترا واپس ام د الله حبیب ته واپس را لم فاجهشت بالبكاء جهش او اجهاش ستوي وای چې پناي حاصل کی یو انسان بل چاہتا او د مخ کې تغیر وی او ځان جړه ته تیار کړي ولې جړلې نه او بس جړه ته کار تیار دی لکه څنګه چې ماشوم مور تراشي لکه څنګه چې ماشوم مور تراشي او ځان یې جړات تیار کړې وي ورکبنی عمر ما پس رست راغ عمر رضی اللہ عنہ وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي بس آزما د قدمونو پسیو اے اثری فتح دا دوارو یا اثری فهو علی اثری یا فهو علی اثری آزما پسیو فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره اي ابو هريره مالك يا ابا هريره سشيويتا لره ابو هريره قلت ما لقيت عمر ازو ملا شم دو عمر رضي الله عنه صرف اخبرته بالذي خبر مې ورته ورکو پاغه سچتا سولې غلې اون پاغه فادور رب بین صدی یادی شنو کی مال گزار را کو ضربتن گزار خرر تولیستی چیزم سم پشار و غرزیدم فی واپشا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمائل یا عمر ما حملک علا ما فعلتا سشے باعث شوی دے پتا پاغ چتاو کل قال عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ رسول بی ابی انت امی مور پلار می درن قربان شا ابا استا ابا حریرہ بن علیک ایر علیک لیو تا ابو حریر رضی اللہ عنہ پخبل پیزار سرا ملقیا اراغ چاسر چدے ملاوشی یشہد واللہ الہ الا اللہ آگواہی کئی دلائل اللہ الہ الا اللہ مستقنن بیہا قلبو او داغ د زړپ دی یقین وی بشیر هو بل جننه نو تو ولد جنت زیر ورکا قال نعم یا عمر علی گلو قال عمر رضی الله عنه اذا ملهم من الله او د مشوری پیش کړیا غشان د برنه حکم امراغ لری قال فلا تفل د الله حبیبا تاسو دا سم کوي لیکن د حکم رد کول دی او مشوره ور کول دی فین یخشا زیریګم یتکل الناس علیها خلق به بروسو کی پدی بشارت اجمالی او مل بفریدی فخلهم یعملون فریګل چ عمل کوي دا اللہ رسول مورسر موافقت رائے فخلیه رچتوے نپریگی دا رواہ مسلم دا دا حدیث اوگد لفظی ترجمات سوا اوریدا حدیث کیوی آیا دب دروازہ ممنو من دا نو دا د غایت پریشانی د وجه نه خبره پیش راغلی دا نه چې باغ له دروازه نی چې کور له دروازه نی نو پس کی بوله زی پاندر پاوی او جاس کی خنشت دی ربیع لختی تا وای ادا من بیر خارجا و ایدیا درو طریقو سره د عبارت علما او حل کړي یو دا چې بیرن ممبیرن دی کی تنوین دی او دا موصوف دی او خارجتن ورت صفت دی دا روایت مشهور دی د علماء په نس ممبیرن خارجتن ممبیرن د کوی نه چې بارو باغ نه بار کویو هغه نه لخته ورته سره دین داوی چې منبیرن منور ده او خارجه منصوب ده عددی په اخر کې ضمیر ده دا باغ طرف تراجه ده منبیرن خارجه دا کوی نه چې دینه بارو یعنی البیر فی موضع خارج عن الحائط. ادرین دار چی بیر خارجه مرکب اضافی دی. اخارجه ده چانو ده کوئی ده خارجه نا. چی اغا طرف تا ده کوئی منصوبو. نو دا گور دری کسما دا عبارت دا کل ده وفاق برچک برازی. وی من بیر خارجه کی وجه او آیا. وی ابو هريره راو ماته وی خپل پیزار مبارک راو. نو داد عالمی پتورو. چون کی دی کی بشارت عظما دا جنت زیر دی. ور عمر رضی اللہ عنہ تا یو امتیازی حیثیت حاصلو او غټول صحابه منلو. ادا الله د پیغمبر مشیر دا وزیر وګوره د هر جماعت او دار خاندان مشر لا وړول زورنه مورنه او تنبیه دا دغه حق وی کنه. دیو جن عمر رضی الله عنه حق لرلو او پډې روقاتو کې حسب ضرورت بدای دا حق استعمالولو. چرا خلق پا دی لوی بشارت اعتمادو نکی او عمل بفریزی. بعض روایاتو کی جہش تو راغلے بعض کی اجہش تو راغلے وی جہش او اجہاش بعض دا با نام کرے او خطا سواو ری دا وی د جڑاو د زارای په حال کې چا سره پناهی نیول. او دا جناب الله لقاری رحم الله و یاد صد وجنه و د درد د وجنه و گزار خوب کو یاد به احترامای د وج کله شړی د سیوی شي خوب شوی نه دی خداغه داسي بیزتی غونتی و شنو پاغه جاری. یوی د الله د حبیب مختلف حالتونه دی. د چې باغ له لاړو نو د الله حبیب د الله پر رحمت کی مستغرق ها نو د الله غو سی رحمت ته چې نظر ګورې لار ان شاء الله الا الله وی جنت ته بزی پیږي په خبره باندې نو د شان رحمت غلبه وا. علماء لیکلی د احادیث او د وضاحت د پاره یو اصولی خبره ده چې ټول احادیث به مخاله کې نو دا غینه به یو نتیجه راو باسي. ټول احادیث به مخاله کې نو دا غینه پس به یو نتیجه ترسه. رواه مسلمن وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لي دي فرمائي جي فرمائي لي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الجنة شهادة الله لا إله إلا الله چابياني د جنة أغلا إله إلا الله دي دام ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی. ا دې حال د لمخ کې تیر شو کړه. زاد جنت په چابیانو کې ني مفاتيح الجنه شهادت الله لا اله الا الله چابيان دي جنت اغد لا اله الا الله دزړه په یقین سره گواهی ورکولي وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے ان رجالن بیشکس سڑی دا اصحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا حینا توفیا کرچے وفات کرشول حزنوا عليه نخفش الله په پیغمبر باندې حتا کاد بعضهم تر دي چې نږدې او بازي د دوی یو وسوسه اے په وسوسه کې واقع شول هزر کې وسوسه راتلې چې بس دا دین بګنه ختم شي او نور د شریعت بګنه العیاذ بالله مړ شي مختلف قسمه وسوسې او خیالات راتل وکنت قال عثمان وکنت منهم عثمان رضی الله عنه وی زمد دینم فبین انا جالسون فمند دې کی چې زناستم مر علی عمر تیر شو په ما باندې عمر رضی الله عنه وای په من د دې کې زناستم تیر شو په ما عمر رضی الله عنه وسلم او سلام واچول فالم اشعر به ز په هن شم د پتیری دو انمه سلام باندې پوښوم نه پته لري دو فشتکا عمر الی ابی بکر نو شکایت کړه عمر رضی الله نو ابو بکر رضی الله نو چې ګور په عثمان می سلام واچولو ادوی راته جواب را نکو نو جواب ورکول خو واجبو ثم اقبل ابی ادوار را متوجی شول حتى سلم علي جميعا سلام چول اپما با نذوارو غندو ابو بکر رضی الله عنه ما حملك على الا ترد على اخيك عمر سلامه سشه بای شوه د پتا چې تا واپس نو کو خپل عمر ته سلام دد داولې دې ته سلام جواب ورنکو قلت ما فعلت ما وی ما خدا شنه دیکړي عمر رضی الله عنه بلا والله لقد فعلت ولنا قسم بالله دا شنه دیکړي قال قلت والله ما شعرت قسم بالله زنم پوښه انک مررت ولا سلمت چتا ستیر شوی یا سلام مو چوله ابو بکر رضی الله عنه صدق عثمانو عثمان رضی اللہ عنہ رشیاوی قد شغلک عن ذلک امر وی مشغول کڑے بو تعالی رد دین یو کار ایچی تا پا سلام دی موانری دو روخ سڑے در سر تیر شو نو تخبو پی اولوی کار کی مشغولوی فقلتو اجل ماوی آو قال ما هو غصدی قلتو توفى اللہ تعالی وفات کو اللہ چیوچت دے نبیہو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام قبلا نسألہو مخکد دین چی منگتین تپوس کرے وی النجات هذا الامر دخلاسی دے کار دیدے کدہ امر نسمر حد دی نو ایدین مراد د نجات هاذ الامر نه مراد د شیطان د وسوسو نه نجات دے اده په دې زړه کې څه خبرې اچي اګوره دا حضرت عثمان رضی الله عنه په جمعات کې ناستو ندی ورته جمعات کې راغلی دي او دا تصریح راغلی په باز روایتو کې چیرې د الله حبیب نه افسوس ما دا تپوسو نو کو چې مونږ د دې شیطان د وسوسو نه په سخلاسي وو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ قد سالته عن ذلك ما تد دی تپوس کړه دے چې د شیطان د وسوسو نه او د ازر کی خبرې چي دی نه بسنګ خلاصي وو فقم تو الیه عثمان رضی اللہ عنہ زور ثرا پور تشم وقلت له ما ورته ابي انت و امي زما مور خپل ارده تانه قربان شي انت حق بها ته ډېر حقدارې پدې مسلې ته پوښ کول سره قال ابو بکر رضی الله عنه فرمایلیو قلت ما يا رسول الله ما نجات هذا الامر سبي نجات د دې کار مونږ وسوسو نه څنګه خلاصي وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او من قبل مني چاچه قبول ک زمانه کلیما عرضت علی عمی چې ما پیش کړو او پخپل تر ابو طالب باندې فردها نو غرت کړو نو دا کلمه د پار نجات ده دا بد د د فار نجات جوړ شي اې د سو کال د ابو طالب ژوند خود کلمه نو ویل دي کې سوچو کوي وای کده د عمر په اخر کې ویلې ونو دلبم نجاتو نو دا مؤمن مسلمان بارکه مس خیال لې چې کلمه د غوخ او د وینې او د اډوکو سره غړ وړه شوی اغل خو مخامخه الله نجات ورکړي ایتہو بن جات ملاوی دی حدیث کی اور راوی دے چی آغا مجهول دے دیو جن وګوره چاته دا وسوسې راځي د داغه ورته وسو علاجونه مون خيو یو ورته لا اله الا الله وایا نو دا د دې حدیث نه ماخوذ دی لا اله الا الله چې کوم ناری نه زنان ډېر وای نو د شیطان د وسوسو نه وسکی ځکه د شیطان د وسوسو مقصد دی چې خلق په ایمان او دین کې شکمن کی اجي تار و لا اله الا الله نو دا غار څه دی ولړو نسوق چې کثرت سره لا اله الا الله وای نو هغه به الله د شیطان د وسوسو نه ساتي رواه احمد و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد